ai mei, că le dau apă cu mei și doară ca niște zmei mei. Mai frumoasă-i mătra mea, de seară mă duc la ea, care dulce gurița. Seară mă duc la ea, care dulce gurița. Zăniuță domăiară, unde-a fost cealaltă seară? Du-mă la mândruța mea, care dulce gurița, zănie cu zorgălei măi. Du-mă la mândruța mea, care dulce gurița și mi-e tare drag de ea. Da, obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, să-mi e cu zorgele măi. Obosit cum o-i putea, de seară mă duc la ea, de seară mă duc la ea.